Üdvözlet a Focus csoport, csapó 2. Milan Sender videóját fogjuk megnézni, így nézegettem a felkapottakat, eredetileg más terveztünk, de ez nagyon érdekes videónak tűnt, és nem ismerem ezt a srácot, úgyhogy gondoltam, hogy megkapja az esélyt. Mutasd meg a törölt képeidből a tizediket. Telefonok harca. 2. Tinával és Tibivel. Amúgy ez egy érdekes, izgalmas cím. Törölt képek. Nézzük, milyen izgi lesz. Kezdjük! Eltűnt a fiatalos energia. Olyan ideges lettem a videó végére, hogy rögtön elkezdtük fölvenni nem vettem hangot, semmi nem volt rendesen beállítva, úgyhogy most másodjára vesszük fel ezt a videót, úgyhogy most még idegesebb vagyok. Kétszer kell erről a videóról beszélni, mert egyszer sem érdemes. Nem, először a pozitívumon. Pozitívum volt, hogy felkeltette az érdeklődésemet a cím, és... Ha más nem, általában a technikai megvalósítás az lehet pozitív, mint például mondjuk Eleknél, ami ugyanilyen semmit mondó videó volt, bár ehhez képest mestermű. Ott legalább a technikai megvalósítás megvolt. Itt még a technikai megvalósítás is borzasztó igénytelen volt. Kezdjük azzal, hogy az intro nyilván ordított, beállítottad a hangot hozzá, utána nem hallottad őket, fel kellett hangosítani. Ez egy tipikus hiba a videóknál, amikor teljesen más szinten van a zene, és a beszéd jó. A maga a képkivágás is olyan volt, hogy a fejük fölött még az eget is látni lehetett majdnem. Hang visszhangzott, nincs egy rendes mikrofonjuk. És akkor ez még csak hogy kinéz, a vágás. Nyilvánvalóan... Ugye most jöttem rá, hogy azért volt ott a negyedik gyerek, mert az ő mobiljával vették fel a hangot. A vágás az egyértelmű, ne, számomra úgy történt, hogy berakták a Premiere-be, vagy amibe vágták, és addig vágották ki belőle a részeket, amíg még pont 10 perc fölött volt. Gyanúsan 10 perc, 3 másodperc amúgy. Biztos, mert így több reklámot helyezhetsz a videóba. 10 perc fölötti. Ez azért mondom, mert hogyha mindent kivágtak volna belőle, amit felesleges, akkor nem lett volna videó. De amúgy tényleg azt, ami szerintük még így próbálunk objektív szemmel, hogyha tényleg egy ilyen igénytelen fost akarunk csinálni, akkor meghagyjuk benne, ami lényeg ennek az egésznek, akkor is max 2-3 perc lett volna a videó, de akkor nem lehet egy csomó reklámot belerakni. Jaj. Ezért benne hagyunk minden izét, amikor mindenki a telefonján keresgéli a beállításokat, vagy volt ilyen, amikor konkrétan... A gyerek a telefont tartotta a kamera elé, de úgy, hogy... És a kamera kereste a fókuszt. De nem találta, és hosszú másodperceken keresztül, és így... Nekem 100%. Ennyi van legyen a telefon. Na jó. Na, fókusz nincs, jó, kösz, sziasztok. Köszönjük szépen. Tehát ez csak egy háttérvideó, ezt nem lehet úgy nézni, hogy ezt nézed. Hanem ahogy néztem, akkor gondolkodtam valamint. Vagy egyszerűen nem tudod lekötni, és akkor ezt méltem föl, és úgy éreztem, hogy te is, amikor az a gyerek így tartotta a mobilt, már több másodperc a kamera előtt, és mit nézünk? Néha bevágták a képet, de amúgy, amikor videót, vagy ami más mutattak, inkább kivárták, hogy hogy ráfókuszáljon a telefonra a kamera, mint hogy beválják külön. Nem tudom, mennyire nehéz. Lehet, hogy nagyon nehéz. Nagyon nehéz tényleg berakni egy videót. Én meg tudom érteni, hogy mi történik itt, mert mi is voltunk így, hogy az iskola után mondjuk este volt valami más közös programunk, és akkor el kellett tölteni 2-3 órát az iskolában. Akkor csináltunk ilyeneket, hogy tényleg azt néztük, hogy kinyitottuk a toltartónkat, és mi van benne. Ennek ez egy megfelelő dolog, hogyha ez a 3 gyerek, vagy hát 4, nagyon-nagyon unatkozott, és ők ezt találták ki, hogy akkor ez ne unatkozzanak annyira, és megnézi 60 000 ember. Azt írtam fel, miközben annyira unatkoztam a videó közben, hogy tényleg majdnem elaludtam, hogy ekkora igénytelenséget, ennyi, ilyen unalmas dolgot és embereket. Ez nem baj, hogy valaki, valószínűleg ők se unalmasak és nem unalmas emberek, nem feltételezem, de ebben a videóban biztos, hogy nem cáfoltak erre rá. 70 000-en követik ezt a srácot, és ennyien megnéznek egy videót, akkor feltételez az ember, hogy valami van ott. De tényleg ők nem voltak viccesek, nem voltak jó fejek, nem voltak szórakoztatók, nem voltak érdekesek. Egyszer nem volt egy poén. Nem volt egy poén benne. Ebben a videóban nem tudom elképzelni, indokold meg, hogy miért követed őket ez alapján a videó alapján. Sokkal inkább úgy kéne fölfogni, hogy van egy festő, akinek nagyon értékeled a művészetét. Mm. És mondjuk van neki egy ilyen YouTube csatornája, ami egy hitványság. Mert ezért a TikTokja, az Oscar. A TikTokjuk miatt beköveti őket egy csomó gyerek a a YouTube-on is, és itt megnézik, hogy mi van a háttérben, a TikTok mögött. Kik ezek az emberek? Olyan unalmas volt, hogy megőrülök ez a videó. De semmi nem történt benne. Vagy legalább a negyedik gyerek rájuk ugorhatott volna a videó végén, és akkor történt volna valami. Tényleg amúgy a... Vagy igen, az lehetett volna, hogy senki nincs a kanapén, és csak végignézzük a kanapét. Akkor gondolkodtam volna, hogy miért nézzük ezt a kanapét, és akkor legalább a saját gondolataimmal tölthettem volna fel ezt az időt, ami érdekesebb lett volna, de ilyet csak szívták ki az életerőimet. Péntek este! Tehát lehet, hogyha egy fehér képet látunk volna végig, fehér képet, és a végén egy frame-re egy fekete kép, azt mondom, hogy ezzel mit akartak... Ezzel elgondolkoztam volna, hogy mit akart ez jelentni. Egy fehér kép, végig. Zene nélkül. Így én úgy kevesebb lettem. Tényleg ez itt most nem arról van szó, hogy most előkerestünk a YouTube bugyraiból valami félnótás gyerekeket, akiknek nem tudom, hogy hiányzik egy fókusz, és itt most így bár röhög. Bár felkapottak valószínűleg, valamennyire ezt is jelenti. Mint. És akkor itt most kifigurázzuk meg, meg kinevetjük őket, hanem konkrétan ezt kurva sokan megnézik. Én akkor is unatkoztam volna, velük játszottam volna, mert még úgy is unalmas lett volna, ott játszok, és legalább én is benne lehetek a játékban, és mondhatom, hogy na, mi a tizedik kitörött képet sokkal? Nézd már meg, én is megnézem. Hol lehet megnézni? Hát, ha izgalmasabb lesz, mint az egész átkos videójuk. Jó, figyelj, nézd meg a tizedik képedet. Látod, nem? Igen, így szoktál. Jó. Én is nézd. Izgibb volt. 5 dislike. Ez a videó 5 dislike. Én megnézném. Én megnézném amúgy azt is, hogy a két másik gyerek nélkül ez az egy gyerek ott ül és unatkozik. Szerintem izgalmasabb lenne az. Legalább együtt éreznék vele. Ugyanaz. Akkor foglaljuk össze. Szerintem ez a videó az, ahogy a 80 éves nagyszüleink látják a mai fiatalokat. Ha azt mondod a nagymamának, hogy figyelj, youtuber vagyok, vagy tiktoker, akkor valami szörnyű dolog lesz a fejébe, és az ez a videó. Ez a semmi, ez a igénytelenség, ez van, vagy hogyha azt mondja valaki, aki 80 és megnéz egy átlagos YouTube videót, akkor ez az, amit ő neki a szemébe jut már, és az agya így dolgozza föl. Szóval én úgy képzelem, hogy idősen ilyennek látom a fiatalokat. Pedig nem mindenki ilyen, legalább erre jó volt a videó, hogy most láttam egy 80 éves szemével, vagy bárki lehet, egy 30 évesek is szoktak így gondolkozni, a mai 16 évesekre. Ilyennek látják őket. És most láttam. Az nem lehet akkor, hogy ez azt jelenti, hogy te nem érted meg, hogy mitől jó ez a videó? Nézd meg a like-dislike arány. Lehet, hogy csak öregek vagyunk már. Lehet, hogy csak én vagyok a hülye, amért elvárom, hogy egy videó minimálisan szórakoztató legyen és igényes. Jó, miért nem az lesz a következő, hogy odaül ez a Milán Sander, és belebefog a kamerába, és vége van. És az viccesebb lenne. Én azt nézném. Hogyha elkezd, én feliratkozom. Cáfolj ránk a következő videóddal, hogy te jó fej vagy. Ebből az jött le, hogy igénytelen vagy, unalmas, de legalább magadfajtákkal barátkozol. Na, nem akarunk senkit megsérteni, de itt most nem fogok közbeszólni. Tényleg van boltja is. Lehet, hogy tényleg én vagyok öreg. Lehet, hogy tényleg nem is öregek vagyunk, és ez egy művészet, és nem értjük. De nem láttad, ilyen kék szeme volt a szemben. Ennyire elvesztettük a kapcsolatunkat a fiatalsággal. Ennyire elvesztettük. Soha nem is volt meg. Nyavajgó öreg emberek vagyunk. Ez egy geci jó nyakkendő, bazd meg. Csak ezt nem tudom, hogy ez a gyerek, ez hogy hasonlít a Milánra. Hogy lett ilyen igénytelen valami? Mi oda van írva, hogy Milan Sander? Mit akarsz? 2000 forint. Hogyha gyerekem ilyet néz, akkor meg fogok őrülni. Thank God that the brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in.